Men bedst i vinen, hver lysen dinen, ikke en gitar i, og antal hår i, er ikke lauten, i fallen i grauten, det lar vi rittens, det lar vi kissens, var etna brenter, alt dunst i hender, jeg ser til vaken, jeg ser til naken, en inge synkur, av vittlig synkur.

Gobbledygook, Innymer Singul, Witley Singur i Festival. Trzy utwory z albumu Metzut i Eirum Witspilum Endalaus, grupa Sigur Rós z roku 2008. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów w Islandii, podobnie zresztą jak wcześniejsze płyty i te następne także, a w Anglii album dotarł do piątej pozycji listy bestsellerów, czyli tendencja zwyżkowa. Nagrania nieco bardziej melodyjne w porównaniu z płytami wcześniejszymi. Na kolejny album grupy Sigur Rós trzeba było poczekać 4 lata, a ukazał się w roku 2012, a zatytułowany był Valtari. Thank you. Ekki Muk, Warut i Dauda Logn. Trzy utwory z płyty Waltari z roku 2012. Kolejny album Sigurros ukazał się już rok później i zatytułowany był Kwejkur. Płyta troszkę trudniejsza, bardziej ponura w brzmieniu, troszkę ostrzejsza też, ale z kolei jakby brak jej lekkości nagrań wcześniejszych.